Efendim günaydınlar herkese. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Haluk Levent'ten dinledik bir Ezgi'nin günlüğü şarkısıydı. Sabah türküsü. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü dedi. Ezgi'nin günlüğünün o nefis şarkısını Haluk Levent de nefis yorumladı sevgili dinleyenler. Yine bir saat birlikteyiz sizlerle. Bugün cuma, oldukça mutluyuz aslına bakarsanız. Neden? Hafta sonu geldi, çattı. Yağışlı da olsa hava, tatil tatildir. Biz gayet memnunuz cuma geliyor ve gelmiş olmasından hatta. Hava durumuna şöyle bir bakalım. Yağışa uyandık. İstanbul sabahını biraz yağışlı geçirdik ama Türkiye çapında durum nedir derseniz, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre batı bölgelerimizle zamanla ülke genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat çevreleriyle sabah ilk saatlerde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmak üzere Antalya'nın batı kıyılarıyla akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, İzmir, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tabi buralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa haberiniz olsun diyelim. Rüzgarsa genellikle güney ve güney doğu yönlerden esecekmiş. Güney Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Çok özet olarak. Kuvvetli yağış uyarısı Antalya'da dedik. Rüzgar uyarısı güney ve güneydoğudan dedik. Buzlanma ve don olayı için özellikle doğudaki vatandaşlara bir uyarı var. Çığ tehlikesi uyarısı ise yine Doğu Karadeniz'de ve iç kesimlerinde mevcut. Efendim Marmara bölgesine gelince çok bulutlu olacak. Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Bilecik çevrelerinin yüksek kesimlerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmiş. Yağışların bu akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde, yani Edremit, Burhaniye ve Ayvalık'a denk düşüyor. Kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı olacak. Dünden bir farkı yok. Hava sıcaklığının tam 10 derece. Devam edelim. Şimdi de Fuat Sakay'a kulak vereceğiz. Su uyandı, sen uyanmadın. Aşk olsun diyor. Radyo Hava. Su uyandı, sen uyanmadın aşk olsun. Salınıp çık, içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çi düşmüş dağlarıma. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Şık var mı ya biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç, çilen dolu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç, çilen doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Müzik Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Evet, Fuat Sakal seslendirdi. Yağmurlu bir İstanbul'dan sesleniyorum dedim ama böyle bir bahar şarkısıyla yol aldık. Bilmiyorum baharı sizler de benim kadar özlediniz mi? Hani Mayıs gelse yine böyle leylaklar açsa, hakikaten erguvanlar dolsa, bizim ada gezilerimiz başlasa değil mi? Hani hafta sonu deyince ne yapacaksınız diye sorup ardından 1000 tane öneri sunsak mesela. Valla kış uzadı, özledik baharı, bir an önce gelsin istiyoruz. Üstelik de böyle hani gri kapalı havalarda daha bir özlüyoruz sanıyorum. Şimdilik böyle şarkılarla, türkülerle avunacağız. Çaresi yok. Biraz daha bekleyeceğiz. Gerçi hoş ilk Cemre düştü galiba değil mi? Epeyce tartışılıyor gerçi. Mevsim döndü işte, siz o ilk Cemre'ye bakmayın. Daha Mart var diyenler de çıkmadı değil ama düştü mü düştü. Bahar artık göz kırpmaya başladı. Az kaldı. Efendim gündeme dönelim. Tabii bu kadar neşeli haberler yok gündemde. Aynı zamanda hüzün verici ve dedirten birçok haber var. Bugünkü gazetelerde yine haber sitelerinde ise özellikle başlık başlık ayrılmış durumda. Ben yine öne çıkan haberleri sizlerle paylaşayım ya da dünden kalan merak ettikleriniz diyelim. Kandil'e mesajlar bizden gidecek başlığıyla bir haber var. Siyaset gündeminden bir haber. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş partisinden İmralı'ya Abdullah Öcalan'la görüşecek yeni heyetin oluşmasında sürecin tıkanmamasını esas aldıklarını belirterek, Sayın Öcalan bu hafta heyet gelmezse ben önerimi sunmaktan vazgeçeceğim demişti. Süreci bitmiş kabul edecekti dedi. Öte yandan mecliste bir grup gazeteciye gündemi değerlendiren Demirtaş, İmralı'ya gidecek heyet konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlar olmaz yönünde tartışma yürütmesini doğru bulmadığını da belirtmiş. Ayrıca Demirtaş zannediyorum farkına vardılar. Bazı AKP'liler bize keşke böyle bir tartışma yapmasaydık dediler. Eş başkanlar veto edildi yaklaşımı doğru değil. Süreç ilerledikçe her halükarda eş başkanlar adaya gitmek durumundadır dedi. Öcalan'ın hükümete bir yol haritası verdiğini ve bunu kamuoyuna da sunmak istediğini kaydeden Demirtaş, biz süreci tıkamak gibi bir sorumluluğu kabul edemeyiz. Adaya gidilmesini bizden hükümet istemişti. Oslo sürecinde kendileri Oslo ve Kandil'e görüşüyorlardı. Bu defa mesajları onlara iletmemizi bizden rica ettiler. Bizi çağıran ve engelleyen kendileri. Görüşme sonrası mesajların Kandil'e gitmesini sağlayacağız. İlla Kandil'e gitmek gerekmiyor. Mesajlar için yardımcı olacağız dedi. Demirtaş, tabii ki herkes Öcalan'la görüşmek ve tartışmak ister ama bu burukluk yok. Kandil ve Öcalan arasındaki silahla ilgili alacakları her karar bizim destekleyeceğimiz ve arkasında duracağımız karardır diye konuştu. Evet, ilk gündem buydu. Kandil'e mesajlar bizden gidecek başlığını kullandıkları, özellikle BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıydı sevgili dinleyenler. Ben Milliyet'ten aktardım, birçok gazeteye yansımış durumda bu haber. Öte yandan tabii barış sürecine desteğini açıklayan aktör Kadir İnanır da yine bugünkü gündemlerden birini oluşturuyor. Onun açıklamaları da Sinop'ta BDP'lere yapılan saldırıyı yanlış bulduğunu söylemiş. Türk olmak mutlu olan Kürt sorununun çözülmesini ister demiş. İngiltere'de düzenlenen 18. Londra Türk Festivali'nin açılışında kendisine layık görülen Golden Wings Yaşam Boyu Başarı Ödülünü almak için Londra'da Kadir İnanır şu günlerde. Ünlü sanatçı orada bir açıklama yaptı. Sinop ve Samsun'da BDP milletvekillerinin aralarında bulunduğu Halkların Demokratik Kongresi heyetine karşı saldırılarla ilgili yine Milliyet'e bir röportaj vermiş. Şöyle diyor, barış sürecine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundunuz. Bazı çevrelerin takdirini, bazı çevrelerin tepkisini aldınız. Sinop ve Samsun olayları için ne düşünüyorsunuz sorusuna uzatılan barış eli geri çevrilmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde çevrilmemelidir diyor. Yeter dedi insanlık barış istiyoruz dediler. Yola çıkıldı, kabul gördü. Geleceğimizi aydınlatacak mutluluk şarkıları söyleyeceğiz dedik. Yollara çıktık, barış eli uzatıldı. Karadeniz'in iki şehrinde küçük gruplar, çoğu çocuk tepki gösterdi. Stratejik hata da olabilir ama uzatılan barış eli geri çevrilmez. Aklı, vicdanı ve merhameti olan hiç kimse bu eli geri çevirmez dedi. İnanır Karadeniz'in aydınlık yüzünün buna gereken cevabı vereceğini belirterek, özgürlük ve demokrasi mücadelemizin en önemli liderleri de Karadeniz'den çıkmıştır. Karadeniz gerici bir bölge diye tanımlanamaz. Bu son olay barışa ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun en önemli kanıtıdır dedi. Evet, Kadir İnanır'ın açıklamaları, bu minvalde Londra'dan yapmış açıklamaları sevgili dinleyenler, yine bu Sinop ve özellikle Samsun'da gerçekleşen olaylara dair. Listemizden Göksel'le devam ediyoruz. Dudaklarında arzu. Arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Radyo Hava. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene eş, gözünde yaş yine ben, sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene müziğe tekrar virgül koyup gündeme dönüyoruz. Görevden alınan eski AK Partili belediye başkanı tutuklandı sevgili dinleyenler. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan belediye başkanı Ahmet Berberoğlu, görevi kötüye kullanmak ve evraklarda usulsüzlük iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bozüyük belediye başkanlığı görevini 3 dönem yürüten ve 2 yıl önce MHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Ahmet Berberoğlu, 15 Aralık 2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevini kötüye kullandığı iddiasıyla görevden alındı. AKP üyeliği de askıya alınıp kesin ihraç istemiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Berberoğlu partisinden istifa etti. Ahmet Berberoğlu'nun yerine AKP'den meclis üyesi Fatih Bakıcı Bozüyük Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Ahmet Berberoğlu, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı İsmail Turgut tarafından adliyeye ifade vermeye davet edildi. Savcı Turgut, ifadesini aldığı Berberoğlu'nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme Ahmet Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Berberoğlu Bilecik M tipi cezaevine götürüldü diyor haber sevgili dinleyenler. Cem Karaca var sırada, Deniz Üstü Köpürür diyor. Eskilerden bir şarkıyla devam ediyoruz. Cihana gelişim hey canım rinnanay rinnanay bir güzelden ötürü hey canım hey cihandan gidişim hey can rinnanay rinnarinnanay memleket sevdasından memleket sevdasından memleket sevdasından memleket sevdasından hey canım hey hey hey hey hey hey hey Cem Karaca seslendirdi Deniz Üstü Köpürür diyerek. Efendim DHKPC operasyonunda 6 tutuklama oldu. Hemen bu haberi de sizlerle paylaşalım. DHKPC'ye yönelik operasyonun Malatya, Sivas ve Tunceli ayağında gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Malatya, Sivas ve Tunceli'de gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı. tutuklandı. Alınan bilgiye göre Malatya Adliyesi'nde savcılık sorgusu tamamlanan 3 kişi ise serbest bırakıldı. 10 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlıların sorgularını tamamlayan özgürlük hakimi 4 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 6 kişinin ise tutuklanmasına karar verdi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 6 kişi Malatya E tipi kapalı cezaevine gönderildiler. Zanlıların cezaevine götürülüşü sırasında adli önünde bekleyen yakınlarıyla Eğitim Sen Malatya Şubesi üyesi bir grup slogan atarak tutuklanma kararını protesto etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 28 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Malatya, Sivas ve Tunceli'de 13 kişi gözaltına alınmıştı. Anımsatalım. Evet, bu haberin hemen ardından DHKPC operasyonunda 6 tutuklama başlıklı haberin ardından dershanelerle ilgili bir haber var. Dilerseniz bununla devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda dershanelerle ilgili ayrıntılı çalışma yapılması kararlaştırılmış. Özellikle dershane öğretmenlerini ve tabii ki dershaneye giden öğrencileri de ilgilendiriyor ve velileri de. Dershaneler raporu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantıda masaya yatırıldı. Başbakanlık resmi konutundaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de katıldılar. Edinilen bilgiye göre Başbakan katılımcılara tek tek dershane raporuyla ilgili görüşlerini sordu. Çalışmanın daha ayrıntılı hazırlanması ve farklı verilerin de değerlendirilmesi istendi. O çalışma tamamlandıktan sonra Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla yeniden bir araya gelecek sevgili dinleyenler. Mevcut raporda öğrencilerin %12'sinin dershaneye gittiği, 3000 civarında dershaneden 700 kadarının özel okula dönüşebilecek düzeyde olduğu tespitleri yer alıyordu. Dershanelerin hemen kapanması yerine kademeli olarak özel okula dönüştürülmesi öneriliyordu. Bu minvalde çalışmalar devam ediyor. Edip Akbayram'ın son albümünden dinliyoruz sevgili dinleyenler. Neydi? Mayıs albümüydü. İşte oradan Çok Olun Çocuklar diyor. Çok olun çocuklar, çok olun. On binlerce, yüz binlerce. Yapraklar kadar, balıklar kadar. Denizler kadar çok olun. Yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Çok olun çocuklar, çok olun. Yaşayın dünyayı doya doya. Açın kapıları, camları güneşe. Ne kedere kapılın, ne korkuya. Açın kapıları, camları güneşe. Ne kedere kapılın, ne korkuya. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne buğda. Ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne pulda. Ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Çocuklar çok olun. El ele verin çocuklar, el ele. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada. Ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta. kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Evet, bu dünya aşkın içinde alın terinde dedi. Edip Akbayram'dan dinledik sevgili dinleyenler. Lakin gün geçmiyor ki şiddet haberleri yer bulmasın, yer almasın. Haber sitelerinde işte bugüne dair de günün şiddet haberi 7 aylık bebeğe baba şiddeti başlığıyla yer bulmuş. Yozgat'ta babası Osman G. tarafından dövüldüğü iddia edilen 7 aylık Ayşenur bebek yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin serbest bırakılmasına isyan eden anne devlet koruması istedi. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde babası Osman G. tarafından dövüldüğü iddia edilen 7 aylık Ayşenur bebek yaşam mücadelesi veriyor şu an. Şikayetçi olduğu eşinin serbest bırakılmasına isyan etmiş anne Münevver G. Çocuğum yaşam mücadelesi verirken onu bu hale sokan eşimi nasıl serbest bırakırlar? Ben de korkuyorum, devlet bizi korusun diye konuştu. 2 yıl önce aynı köyden 27 yaşındaki Osman G. ile evlenen 22 yaşındaki Münevver G.'nin mutluluğu eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle kısa sürdü. Çiftin 7 ay önce dünyaya gelen bebekleri Ayşenur, iddiaya göre babası tarafından dövülerek hastanelik edildi. Ayşenur bebek yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken anne Münevver hem kendisine hem de çocuğuna şiddet uyguladığını belirterek şunları söyledi. Eşimle yaklaşık 2 yıldır evliyiz. Evliliğimizin 2. ayında burnumu kırdı. O zamandan beri her hafta mutlaka tartışmamız, kavgamız oluyor. Beni sürekli dövüyordu. Sebep olarak bebeği benden kıskanıyorsun diyordu. Hiçbir anne bebeğini babasından kıskanmaz. 2 gün önce tartıştığımızda bebek benim kucağımdaydı ve elimden alarak sevmek istedi. Fakat yavrum babasının kucağında korktu. Ben de çocuk korkuyor bana ver deyince bebeğimi tokatlamaya başladı. Çocuk dayaktan bayıldı. Sonra soba yanmayan soğuk odaya attı. Kızım orada da ağlayarak bayıldı. O gün akşama kadar kavgamız devam etti. Ertesi sabah yine kavgamız oldu. Çocuğumuzu ve beni hastaneye eşim getirdi. Hastanede çocuğumu yoğun bakıma aldılar. Doktorlar hayati tehlikesi olduğunu söylediler. Eşimden şikayetçiyim. Çocuğumu bu hale getirdiği için cezasını çekmesini istiyorum demiş. Yuh artık denilecek haberlerden bir tanesi. İşte dediğim gibi şiddet adına galiba Türkiye'de hala inanılmaz yol almamız gerekiyor. 7 aylık bebeğe baba şiddeti de yine bugünün haberlerinden bir tanesiydi. Sırada kültür sanat haberlerimiz var, lakin geçmeden önce tekrar listemize dönüyoruz. Sıla'dan dinliyoruz, yoruldum diyor. Radyo Hava. Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Bir rüzgara kapıldım gidiyorum. Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem çok seviyorum dostlar başına, hem sıcak demir aşk olsun tutana, hem çok başına, hem sıcak demir aşk olsun tutana. Ben yoruldum, söyle senin gücün var mı hala, kaç ilgi var, söyle ömürde anlam aşkına. Akışına bıraktım gidiyorum. Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum. Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem eriyorum günden geçeye, hem kapı duvar verilmiş sözlere. Evet, sinema tutkunları elbette gösterime giren filmleri takip ettikleri kadar belki de daha fazla bağımsız sinema ya da festivalleri takip etmekteler. Efendim, Berlin'in en iyileri bu yıl İstanbul Film Festivali'nde buluşacak. Berlin Film Festivali'nde dünya premierlerini yapan filmlerin ikinci durağı 32. İstanbul Film Festivali olacak. Berlinale'in 16 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirilen töreninde ödül kazanan birçok film İKSV tarafından Akbank sponsorluğunda 30 Mart 14 Nisan tarihlerinde yapılacak olan 32. İstanbul Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak. İşte baharı müjdeleyen festivallerden bir tanesi daha. Berlin'de Gümüş Ayı'yı kazanan Deniz Tanov için dokunaklı dramı An Episode in the Life on Iron Picker, hurda demir toplayarak hayatını zorlukla kazanan Nazif'in öyküsünü anlatıyor. 2001 yılında Oscar No Man's Land filmiyle Oscar'ın sahibi olan Deniz Tanovic'in bu son filminin kadrosunda kendilerini oynayan amatör oyuncular yer almış. Filmin başrolünde ise Nazif Mujik de eleştirmenlerden tam not alarak Berlin'de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Anımsatalım. Perde, İran'ın en çok baskı gören sinemacısı Cafer Panahi'nin gizlice ve yetkililerden izin almadan çektiği son filmi. En az herhalde herkes merak ediyordur bu haberi okuyan. Berlin Film Festivali'de en iyi senaryo ödülüne layık görüldü, biliyorsunuz. Film çekmesi 20 yıl boyunca yasaklanmıştı Panahi'nin. Ortak yönetmen Kambozio Portovi ile birlikte çektiği Perde'nin mekanı, pencereleri siyah perdelerle örtülmüş deniz kenarında bir villa. Hayat, gerçeklik ve film çekmek hakkında fikirler yürütürken hem film türleri hem de öykü içinde öyküler arasında gezinen Perde, Nisan ayında İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye'de sinema severlerle buluşacak. Öte yandan özel mansiyona layık görülen Matt Damon ve John Krasinski'nin beraber oluşturduğu Promised Land, Matt Damon'ın yönetmen koltuğunu zamanı olmadığı için dostu Gus Van Sant'e devrettiği bir dram. Film, Amerika'da yaşanan ekonomik krizin kasaba halklarını nasıl etkilediğini bir enerji şirketinin operasyonları üzerinden anlatıyor. 2007'de festivale konuk olmuştu ve sinema onur ödülü almıştı diye de bir dipnot var. Gloria yine Sebastian Lelio'nun yönetmenliğini üstlendi. Gloria, Berlin Film Festivali'nde hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin büyük övgüsünü topladı. İşte bu film de yine festival kapsamında gösterilecek. İnşallah da bunlardan bir tanesi, sevgili dinleyenler, Panorama Özel Mansiyon Ödülü ve Fibreski Ödülü'ne layık görülmüştü. When I Save You isimli filmde yine Filistinli yönetmen Annemarie Jagger'in filmi. Bu da yine 1967 yılında Filistinli mültecilerin yerleştiği bir kampta geçen öyküsüne sahip. In the Name of isimli film var. Festivalde yer alacak bir diğer film. The Rocket var. Kim Mordant'ın Lost'lu bir çocuğun ve ailesinin öyküsünü anlattığı The Rocket ise en iyi ilk film ödülünü kazandı. Bu film de yine İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilecek. Hazlı Kelam, oldukça yoğun ödüllü filmler var. Birbirinden güzel ve özel filmler. Bunlar dünya sinemasından örnekler. Kaçırmayın deriz. 32. İstanbul Film Festivali'ni 30 Mart-14 Nisan arasında gerçekleşecek. İKSV'nin sitesine dilerseniz uğrayın. Çünkü biletler biliyorsunuz tez zamanda bitiyor. Dolayısıyla hani sonradan kara borsaya mahkum kalıyorsunuz ya da kapı önünde hani gelmeyen bilet sahipleri varsa onların yerini almak için bekliyor oluyorsunuz. Birçok sinema sever baştan rezervasyon yaptırmayanlar en azından bu duruma düşüyor. Dolayısıyla şimdiden haberiniz olsun diyelim. İKSV'nin sitesinde programınızı yapıp rezervasyonunuzu çıkarabilirsiniz. Ve Candan Erçetin seslendirsin, Unutma Beni desin. Ah, eskilerden bir Esmeray şarkısı ama Candan Erçetin tabii repertuarını alıp yepyeni sound'uyla yorumlamış. Dinliyoruz. Yapayalnız dolaşırken unutma ya. Unutama Beni dedi Candan Erçetin. Sevgili dinleyenler, Michel Haneke'yi bilenler bilirler. Sinemadan söz açılmışken Michel Haneke hakkında her şey İstanbul Modern Sinema'da 28 Şubat 14 Mart tarihleri arasında Avrupa sinemasının en büyük çağdaş yönetmenlerinden Michel Haneke'nin Amor dahil tüm filmografisi sunulacak. Birçok filmin herhalde %80'ini izlemişimdir Michel Haneke'nin. Çok da sevdiğim yönetmenlerden bir tanesidir. Bağımsız sinemayla uğraşanlar bilirler, severler. Birbirinden güzel, keyifli, bir o kadar da tabii düşündürücü filmleri vardır. Ki Amor son filmi olarak popüler sinemaya da göz kırptı işin aslı. Goethe Enstitüsü, Avusturya Kültür Ofisi ve Fransız Kültür İşbirliği ile gerçekleşen Haneke hakkında her şey başlıklı programda Michel Haneke'nin 2012 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ile dönen ve en iyi yönetmen ve en iyi film de dahil 5 dalda Oscar adaylığı bulunan Aşk filminin de aralarında bulunduğu ödüllü sinema filmleri ve televizyon filmleriyle birlikte 21 çalışması gösterilecekmiş sevgili dinleyenler. Film gösterimlerinin yanı sıra 28 Şubat Perşembe günü A Compassion Michel Haneke kitabının yazarı Roy Grandman'la bu yıl Altın Portakal'da en iyi film seçilen Güzelliğin On Para Etmez filminin yönetmeni, aynı zamanda Haneke'nin öğrencisi olan Hüseyin Tabağ'ın katılacağı bir söyleşi de gerçekleşecek. Avusturyalı yönetmen 1973 yılında yaptığı ilk filmiyle Liverpool'dan sonrayla başlayan televizyon kariyerinde 11 uzun metraj çekti. 1989'daki ilk sinema filmi olan ve sonraki filmlerinin de şablonu hale gelen 7. kıtada susturulmuş duyguların katı şiddetle sonuçlandığı rahatsız edici bir aile portresi çizdi. Bu orta sınıf mutlu aileyi daha sonra çok daha büyük bir işkenceye maruz bıraktı ve sinemanın şiddetini 1997 yılında ölümcül oyunlarla perçinledi. Michel Haneke, Avusturyalı yazar Ingeborg Bachmann'ın aynı zamanda öyküsünden uyarlanan Göle Giden Üç Yol filminde 1950 kuşağının kaybolmuş ideallerini sorguluyor. Son filmi aşktan 36 yıl önce çektiği Çöp Yığınında yine 80'lerinde çifti ve çocuklarını konu alıyor. Haneke'nin gençlik yıllarını geçirdiği Viyana Notstadt'ta geçen kemirgenler, birinci bölüm pasajlarda 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'daki kayıp gençlik üzerinde duruyor. Kemirgenlerin ilk bölümünde gösterilen ailelerin günahları, filmin ikinci bölümü olan Kemirgenler ikinci bölüm Yaralarda çocuklarına geçiyor. Bu çocuklar yetişkin olduklarında sevgisiz aileler kuruyor ve istenmeyen çocuklar dünyaya getiriyorlar. Varyasyon veya ütopyalar olduğunu ben de biliyorum. Bir öğretmenle bir gazeteci arasındaki yasak aşkı konu alıyor. Film çiftler arasında zor kurulan denge ve ilişki dinamiklerine değiniyor. Öte yandan toplumsal buzlanma üçlemesi denmiş. Haneke'nin toplumsal buzlanma üçlemesinin ilk filmi olan 7. Kıta gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Film akşamları yemek masasında hiç konuşmadan sessizce toplanan, televizyona anlamsızca bakan, ufak rekabetlerle uğraşan orta sınıf bir aile olan Schauberleri konu alıyor. Üçlemenin ikinci filmi ise Benny'nin video. Televizyonun gençler üzerinde oluşturduğu travmayı ve medyatik gerçekliğin yarattığı belirsizliği gözler önüne seriyor. Üçlemenin ilk iki filmi gibi üçüncü film tesadüfi bir kronolojinin 71 parçası da gerekçesiz şiddete odaklanıyor. Hasılı kelam 20 tane filmi İstanbul Modern'de sizlerle buluşacak. Eğer giderseniz tabii 28 Şubat 14 Mart tarihleri arasında konu Michel Haneke hakkında her şey ilginizi çekerse şayet şimdiden yerinizi ayırtın diyelim. Yavaş yavaş galiba sonlara yaklaşıyoruz. Veda edeceğiz az sonra ama sırada ne olduğunu hemen anons edeyim sizlere. Bir Mabel Matiz şarkısı var. Teoman'ın yorumuyla dinliyoruz. Sahilde bir sarhoş. Uzun sapsarı kupkuru bir sahilde yürüyorum. Mart yaptılar gülüşürken çığlık çığlığa ben gözyaşımdan içiyorum. Kalbim kırık, bugün bütün şişeleri kendime açıyorum. Karışmasın kimsecikler daha düşmedim uçuyorum. Yaşımdan içiyorum, kalbim kırık, bugün bütün şişeleri kendime açıyorum. Karışmasın kimsecikler daha düşmedim uçuyorum. Kaldı gözlerimde tuzuyla o sevgili hatırası kamburunda kahrediyor. Teoman'dan dinledik, sahilde bir sarhoş dedi. Efendim geldik programın bugün de sonuna, veda vakti ama elbette cuma günü ne var ne yoku da sizlerle paylaşacağız. Bugün cuma dedik, keyifle başladık programa, keyifle de veda edelim. 22 Şubat cuma günü Radyo Havan açık olduğu takdirde hangi saatte hangi programlar var hemen aktaralım. Efendim 12'de öğle bültenimiz var. Öğle bülteninin hemen ardından Eczacı gündeminde sektör içi haberlerle Burcu Günüşen karşınızda olacak. Saati 13'te isteklerinize Suat Gülbinat müzik kutusunu kurarak yanıt verecek 14'e kadar. Ardından caz saati, kahve molasında Cent Sunar sizler için yine seçmiş olduğu müzikleri dinletecek. Saati 14'te başlayacak kahve molası. Ardından Devinim isimli programımız var. Biliyorsunuz 60'lardan 70'lerden Fatih Güçlü'nün hazırlayıp sunduğu bir program. Arzu edenler 15'te radyolarını açık bıraksınlar. Ve elbette bugün cuma ve gösterime giren filmler de var. Hafta sonu seçeneğimiz oldukça bol. Aslına bakarsanız hangisine gitsek diye karar veremeyeceğimiz kadar güzel film var. Bu hafta vizyona giren. İşte bunların değerlendirmelerini sinema yazarı Şenay Aydemir'den dinleyeceğiz. Bakalım o bize neleri önerecek kadrajda. Saati 16'da başlayacak program. Ve günü 45'liklerle bitireceğiz. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli bizlerle birlikte olacak efendim. Nostalji rüzgarında yine her cuma olduğu gibi.